شورا کے کہ جنہوں نے نافرمان اولاد کے موضوع پر منفرد بیان کر کے نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں والدین کی دعائیں لی ہوں گی. اور یقیناً ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے، ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ نیک بن جائے، متقی بن جائے، فرما بردار بن جائے، عاشق رسول بن جائے، میری بات ماننے والا ہو جائے، میری خیر خواہی کرنے والا ہو جائے، بڑھاپے میں میرا سہارا بن جائے. تو آئیے میرے محترم اسلامی بھائیو، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے کا جلوہ دیکھتے دیکھتے میں آپ کی خدمت میں چند مدنی پھول گھر میں مدنی ماحول بنانے سے نہ پیش کر دوں کہ گھر میں مدنی ماحول کیسے بن سکتا ہے. ہم لوگ اپنے گھر میں ایسی کیا صورت اختیار کریں کہ جس میں ہمارا گھر مدنی گھر بن جائے، ہمارے گھر کا ماحول مدنی ماحول بن جائے، ہمارے گھر میں وہ پیورٹی آ جائے، وہ کیفیت پیدا ہو جائے، ہمارا گھر ایسا گھر بن جائے کہ جو بے مثال ہو، ایسا گھر بن جائے کہ نیکی اور تقویٰ کے چرچے ہوں، گھر کے اندر امن کی کیفیت ہو، سکون کی کیفیت ہو، حالات میں کسی طرح کی تشنگی نہ ہو، بلکہ ایسا امن قائم ہو جائے کہ ہر طرف مدینے کی بہار آ جائے. تو مجھے اس موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے مدنی پھول یاد آ گئے. میں آپ کی طرف بڑھا دوں، الحمدللہ میں نے نیکی کی دعوت کے وہ صفحات اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یا رب کریم ہمیں متقی بنا کہ 19 حروف کی نسبت سے گھر میں مدنی ماحول بنانے کے 19 مدنی پھول ارشاد فرمائے. یقیناً وقت کی کمی کے پیش نظر میں پورے تو نہ پیش کر سکوں گا، مگر چند مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کو ہر مرتبہ خصوصی مدنی پھول بھی ملے گا کہ ایک خصوصی مدنی پھول انشاءاللہ اسی حوالے سے میں آپ کی طرف بڑھاؤں گا اور پھر آخر میں دلچسپ سوال آپ کی طرف بڑھاؤں گا. تو گھر میں مدنی ماحول بنانے کے اولاد کی تربیت کے حوالے سے مدنی پھول وہ کیا ہیں، اور وہ اولادیں، وہ بچے کہ جو یہاں پر مدنی چینل پر تشریف فرما ہیں، وہ کس طرح سے اپنے والدین کے ساتھ سلوک کریں، کیا ترکیب اختیار کریں، گھر میں آپ کا کس انداز سے کیا کردار ہونا چاہیے، آپ کے کردار کا تعین امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کتاب نیکی کی دعوت میں صفحہ 192 پر کیا ہے. سنیے اور جھومیے. نمبر 1، گھر میں آتے جاتے بلند آواز سے سلام کیجئے. یہ بھی بڑی عجیب بات دیکھی، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ بڑا عجیب دیکھا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی ہم جاتے نا تو بڑے احسن انداز سے ماشاءاللہ السلام علیکم، بہت مطلب گرم جوشی کے ساتھ مسافر کا رجحان ہوتا ہے، اور گھر میں جاتے ہیں تو ایک تو پھیکا پھیکا سا منہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب انداز سے جا رہے ہوتے ہیں، گویا یوں لگتا ہے کہ اب جیل میں جا رہے ہوں. ارے بھائی، اپنے گھر آئے ہو، اپنی امی کے پاس آئے ہو، اپنے بابا کے پاس آئے ہو، اپنے بچوں کے پاس آئے ہو، اللہ کے بندے اپنے بچوں کی امی کے پاس آئے ہو، مسکراتا چہرہ لے کے جاؤ، ذرا شاد و آباد جاؤ، اور جاتے ہی ان کو سلامتی کی دعا دو، انہیں السلام علیکم کہو. کہ السلام علیکم کہنے سے کیا ہوگا؟ رحمت خدا کا نزول ہوگا، گھر سے انشاءاللہ بلائیں ٹلیں گی، مصیبتیں ٹلیں گی، آزمائشیں ٹلیں گی، امتحان ٹلیں گے، رب العالمین عزوجل کی رحمتوں کا نزول ہوگا. تو انشاءاللہ عزوجل ملعون شیطان دیکھیے کیسے رفو چکر ہوتا ہے. اب پھٹے منہ لے کر جا رہے ہیں گھر پر، معاف کیجئے گا میں پھٹے منہ کہنے سے رجوع کر لیتا ہوں، مگر عجیب و غریب سا پھیکا پھیکا سا منہ لے کر جا رہے ہیں تو مزہ نہیں آتا. لہذا جب بھی گھر میں جائیں تو اس انداز سے جائیں کہ گھر والوں کو محسوس ہو کہ آ جناب گھر میں پدھارے ہیں تو اس انداز سے پدھارے ہیں کہ ان کا پدھارنا بھی اپنی مثال آپ ہے. سمجھئے میری بات کو، اس انداز سے آپ نے خوش نما اور خوش رو اور مسکراتا چہرہ لے کر گھر میں جانا ہے. ٹھیک ہے، تو گھر میں جب بھی آئیں گے، جب بھی جائیں گے کیا کریں گے؟ سلام ضرور کریں گے، کریں گے نا انشاءاللہ. نیتیں بھی کرتے جائیے بھائی، ہاں بھرپور نیتیں بھی کرتے جائیے. اللہ کے نیک بندے کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، مرشد کامل کے شہزادے کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، ان کے فیوز و برکات سے استفادہ کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین مدنی پھول چن رہے ہیں، تو پھر مدنی نیتیں بھی ہونی چاہیے کہ مومن کا مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اچھی اچھی نیتیں ہوں گی تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں بھی خوب ملیں گی. تو لہذا پہلی مدنی نیت کیا انشاءاللہ؟ کہ گھر میں جب بھی آئیں گے اور جب بھی جائیں گے کیا کریں گے؟ ہاں سلام کریں گے. ٹھیک ہے. 2، والدہ یا والد صاحب کو آتے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیے. انہیں تو حسرت ہی رہی، ہماری دوستوں کے ساتھ کچہریاں لگانے کی کثرت رہی، مگر والدین کے ساتھ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا برتاؤ آپ خوب سمجھ سکتے ہیں، بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، بہت عجیب و غریب ہوتا ہے. والد یا والدہ صاحبہ کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑا ہو جانے کا تو شاید نہ ہونے کے برابر رجحان کہوں تو یہ غلط نہ ہوگا، ہاں اللہ رب العالمین نے جنہیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول عطا کیا ہے اور مدنی ماحول میں جو الحمدللہ امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کے مدنی پھولوں سے استفادہ لیے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے الحمدللہ یہ مدنی پھول چنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی تو بات ہی کیا ہے، مگر اس کے علاوہ فی زمانہ کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ امی جان کو آتا دیکھ کر یا بابا جان کو آتا دیکھ کر تعظیمن کھڑے ہو جائیں، اپنی سیٹ سے اٹھی جائیے سرکار، تھوڑا سا ہمت کیجیے، آپ کر کے دیکھیے، یقین مانیے آپ کے اس انداز سے آپ کی امی اور بابا کے دل میں جو خوشی داخل ہوگی نا، یقین مانیے وہ بھی دیدنی ہوگی۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ کسی مومن کے قلب میں خوشی داخل کرنا یہ کیا ہے؟ ایک روایت کے مطابق 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر جب ایک مومن کے قلب میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے، تو والدین بدرجہ اولا ہمارا، آپ کر کے دیکھیے، یہ رسپیکٹ، یہ انداز، یہ کیفیت اختیار کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کیسا مزہ آتا ہے۔ بابا آپ کو کہ نہیں بیٹا بیٹھو بیٹھو، ارے بیٹھو بیٹا کیوں کھڑے ہو گئے، وہ تو کہیں گے، مگر آپ کا انداز یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی امی جان تشریف لائیں، بابا جان کرم فرما ہوں، آپ انہیں آتا دیکھیں تو ان کو ویلکم کرنے کے لیے، وارم ویلکم کرنے کے لیے، گرم جوشی کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے، چاہے اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، اپنے کمرے کے اندر کیوں نہ ہو، اپنے بیڈ پر کیوں نہ ہو، آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو والد یا والدہ صاحبہ کو آتے دیکھ کر تعظیمن کھڑے ہو جائیے۔ تیسرا مدنی پھول، دن میں کم از کم ایک بار اسلامی بھائی والد صاحب کے اور اسلامی بہنیں ماں کے ہاتھ اور پاؤں چوما کریں۔ جن والدین نے عمر بھر ہمیں چوم چوم کے اتنا بڑا کر دیا، اچھا آپ کسی کے سامنے یہ بات کرتے ہیں نا کہ امی جان کے پیر چوم لیجئے، بابا جان کے ہاتھ چوم لیجئے، یار بابا کے ہاتھ چوم، امی کے پیر، نہیں یار بڑی شرم آئی، اللہ دے بندے ہو عجیب ہو، امی جان کے تو پیر چومنے کا عرض کیا جا رہا ہے آپ سے، بابا جان کے ہاتھ چومنے کا عرض کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے عمر بھر اپنے سینے سے چمٹا کر میرا لال، میرا پیارا، میرا لاڈلا، میرا سونا، میرا دلبر، میرا میٹھا، پپیاں کر کر کے ہمیں چوم چوم کر الحمدللہ آج معاشرے میں کسی جگہ پر پہنچا دیا، آج ہم ریسپیکٹیبل سٹیزن کہلاتے ہیں، معاشرے میں ہمارا ایک اسٹیٹس ہے، ہمارا ایک مقام ہے، ہمارا ایک معیار ہے، اور آج ان والدین کے قدموں کو چومتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر والدین کے قدمین کو چومتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے تو حقیقت میں یہ بے شرمی کی بات ہے۔ جی ہاں، اب مانے یا نہ مانے، مگر اپنی والدہ صاحبہ، اپنے والد ماجد کے مبارک ہاتھوں کو، پیروں کو چومنے میں ہمیں شرم آ رہی ہے، تھوڑا غور تو کیجیے، قلب پر ایک نگاہ تو ڈالیے، اپنی امی بابا پر، آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ لہذا نیت کر لیجیے کہ روزانہ کم از کم ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے یا گھر پہنچ کر کوئی ایسی صورت اختیار کریں گے کہ امی جان کے قدموں کو چومیں اور بابا جان کے ہاتھوں کو چومیں۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھیے، نمبر 4، والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیے، سافٹ وائس، ہلکی آواز، ہلکی سے بات کیجیے، ادب کے دائرے میں رہ کر بات کیجیے، غور تو کیجیے، بات کسے کر رہے ہیں؟ اپنی امی جان سے بات کر رہے ہیں، اپنے بابا جان سے بات کر رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے سبب ہمارا وجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا بات، انہی کی وجہ سے ہمارا وجود ہے، یہ ہمارے وجود کے پیدا ہونے کا سبب ہے، ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو کس کی بات کریں گے بھائی؟ تو ان سے جب بھی بات کریں دھیمی لہجے میں بات کریں۔ والدین کے سامنے آواز دھیمی رکھیے، ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیے، نیچی نگاہیں رکھ کر ہی بات کیجیے۔ یہ تو والدین ہیں جن سے نیچی نگاہیں رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، امیر علیہ سنت دامت برکات العالیہ کے قربان جائیے، آپ تو ہمیں ہر موقع پر، ہر لمحے پر نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم فرماتے ہیں کہ عاجزی کا تقاضا ہے، انکساری کا تقاضا ہے، فی زمانہ فتنوں سے بچنے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی نگاہوں کو نیچا رکھے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی ہمت کیجیے کہ جب بھی بالخصوص والدین کریمین کی خدمت میں حاضری ہوگی تو نگاہوں کو نیچا رکھیں گے، نگاہیں نیچی رکھ کے ان سے بات کریں گے، ان سے آنکھیں ہرگز نہیں ملائیں گے۔ ٹھیک ہے، 5واں مدنی پھول، ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرع نہ ہو فوراً کر ڈالیے۔ امی جان کے کاموں کو، بابا جان کے کاموں کو پینڈنگ میں نہ ڈالا کریں، کر لوں گا، کرتا ہوں نا، اوفو کیا پیچھے پڑ گئی ہوں، میں کر تو آؤں گا، صبح کر لوں گا، نہیں ایسا نہ کیجیے۔ ان کا سونپا ہوا ہر وہ کام جو خلاف شرعہ نہ ہو فوراً کر ڈالی. نیت کر لیجئے انشاءاللہ عز و جل. چھٹا مدنی پھول سنجیدگی اپنائیے. گھر میں توتکار ابے تبے اور مذاق مسخری کرنے, بات بات پر غصہ ہو جانے, کھانے میں عیب نکالنے, چھوٹے بھائی بہنوں کو جھاڑنے مارنے, گھر کے بڑوں سے الجھنے, بحثیں کرتے رہنے کی اگر آپ کی عادتیں ہیں تو اپنا رویہ یکسر تبدیل کر دیجئے. ہر ایک سے معافی تلافی کر لیجئے. بڑا اہم مدنی پھول ہے. اور جو اسلامی بھائی اپنے گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں یا اپنے گھروں میں ایک آئیڈیل انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا جاندار و زبردست مدنی پھول ہے کہ سنجیدگی اپنائیے. ٹھیک, گھر میں توتکار ابے تب ہے اور مذاق و مسخری کرنے, بات بات پر غصہ ہو جانے, کھانے میں عیب نکالنے, چھوٹے بہن بھائیوں کو جھاڑنے مارنے, گھر کے بڑوں سے الجھنے, بحثیں کرتے رہنے کی اگر آپ کی عادتیں ہوں تو اپنا رویہ یکسر تبدیل کر دیجئے. ہر ایک سے معافی تلافی کر لیجئے. کہ جی ہاں, یہاں پر حقوق والی بات کا معاملہ بڑا سخت ہے, ہم نہ جانے کس کس کا دل دکھائے بیٹھے. لہذا بالخصوص اپنے گھر والوں کا, اپنے ہی بہن بھائیوں کا, اپنے ہی ماں باپ کا, اپنے ہی بچوں کا بات بات پر ڈانٹ دیتے, بات بات پر ڈانٹ دیتے, یہ مزہ نہیں.